www.gokjesnl.nl. 18 plus, speel bewust. 538 Nieuws. 11 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Het aantal vluchten op Schiphol hoeft toch niet omlaag. Dat heeft de Raad van State gezegd. Ze zeggen dat het aantal vluchten niks zegt over geluidsoverlast, omdat er verschillende soorten vliegtuigen vanaf Schiphol vliegen. Het ministerie wilde wel een plafond, maar werkt inmiddels aan een nieuw plan. Israël denkt dat de nieuwe religieuze leider van Iran gewond is. Het is de zoon van de gedode Ayatollah Khamenei. Hij werd pas geleden benoemd als opvolger van zijn vader, maar is daarna niet in het openbaar verschenen. Hij zou geraakt zijn bij een Amerikaanse Israëlische luchtaanval. Iran zegt dat hij oké is. Nintendo is op de beurs van Japan zo'n 10% meer waard geworden door het succes van het nieuwe Pokémon-spel Pokopia. Daar heb je een Switch 2 voor nodig en dus gaan spelcomputers als warme broodjes over de toonbank. Pokopia is in Amerika al bijna uitverkocht. In het spel moet je een eigen wereld bouwen. En het waterschap Flevoland komt met een opmerkelijk advies als de stroom langere tijd uitvalt. Dek je wc-deksel met een handdoek af als er en leg er iets zwaar op. Anders krijg je misschien rioolwater in je huis. De gemalen draaien namelijk ook op elektriciteit en kunnen terugstromen dan niet voorkomen als de boel ook bij hen uitvalt. Het weer heb ik ook nog voor je. Vanmiddag wordt het droger dan vanochtend. En later is er ook wat zon bij. Er is best wat wind. En het wordt vandaag 9 tot 12 graden. En dat was het nieuws op Radio 538. Je kan ook, als je bang bent voor overstroom van je toilet, gewoon de bril dicht doen en een Pokopia spelen terwijl je daar zit. Erop blijven zitten. Ja, erop blijven zitten. Ja, goed advies, ja. Hoor. Moet je wel brilverwarming hebben natuurlijk. Hè. Goed, we dwalen helemaal af. 538 verkeer, A12 Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens. 12 minuten. En A16 Rotterdam-Breda bij Zevenbergse Hoek. 16 minuten door een eerder ongeluk. En een flitser op de A1 Hengelo-Deventer bij Holten 121.2. Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Welkom bij de verfzaak. Van gevel tot schutting, jouw verfklus, onze zaak. Op zoek naar een goochelaar voor je borrel? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird. Welkom bij de verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken. Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis accu met de Bosch Pro Deals. Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel. Kippie. Stel je voor, rijden door de indrukwekkende natuur en genieten van de verfrissende berglucht. Onbezorgd ontdekken? Boek bij De Jong Intra Vakanties. Op dejongintra.nl. De Jong Intra Vakanties. 538. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 1 en win €538. Druk op de knop in de 538 app. Goedemorgen. Dennis Ruijer. Zometeen checken we even in met Jeroen, de sponsorloper voor de 538 ochtendrun hier op de Remband. En je hoort de B.O.B. en Bruno Mars. Radio 538. Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you, baby. Nothing on you, baby. They might say hi, and I might say hey, but you shouldn't worry about what they say, 'cause they got nothing. Time would be well. now think about I've it. I've been to London, I've been to Paris, even where they're in Tokyo. Back home down in Georgia, to New Orleans, but you always did the show. And just like that, girl, you got me froze. Like a Nintendo 64. Dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with ya. Rodgers hier. Ja, lekker. Hij deed de elektrische gitaar in deze hit van Damiano David, top 538. 538, Dance Smash. Classic. En Tyla deed natuurlijk ook mee. Wat een hit is dit, hè? Talk to me, 538, je 538 werkdag, bijna 10 over 11. En tijd voor de virtuele dansvloer, de Dance Smash Classic. Ja, als je artiestennaam gebaseerd is op een van de meest iconische films aller tijden, moet je minstens een even iconische track aanleveren. Australisch bandje Yolanda Be Cool, producers duo, koos de naam rechtstreeks vanuit het script van Samuel L. Jackson in Pulp Fiction. Yolanda Be Cool. En daarom zetten ze hoog in, maar wisten ook hoge ogen te gooien dankzij een rework van een heel oud Italiaans liedje. Kom da bocca di chi ta va bene. Si tu la parla mi è americano. Ja, kom maar door met die limoncello, zeg ik. Tu vuol falar americano, jaar 1956. Ik weet het nog goed, van Renato Carosone. En met hun bizarre en verrassende mix hiervan scoren ze in 2010 echt een giga-hit. Onder de naam We No Speak Americano, de Dance Smash Classic Yolanda Be Cool. Una da poca bichita va bene. Si tu la parla mi è americano. Quando si fa la moda sotto la luna. Come da bene in cave di I love you. Papa l'americano. Papa l'americano. 538. The track hits your eardrum like a slug to your chest. Back a vest for your Jimmy in the city of sex. We in that sunshine state where the bomb ass him be. The state where you never find a dance floor empty and pimp speed. On a mission for them greens. Lean, mean, money making machines serving fiends. I've been in the game for 10 years making rap tunes. Ever since honeys was wearing Sassoon. Now it's 95 and they clock me and watch me. Diamond shining, looking like I'm Rob Liberace. It's all good, from Diego to the Bay. Your city is the bomb if your city making pay. Throw up a finger if you feel the same way. Straight putting it down for California, yeah. De beatmeister Dr. Dre, 538 werkdag voor de woensdag. California Love, de 538 ochtendrun. Help Jeroen naar de 538 kilometer. Ja, we schakelen weer even met de live stage. Daar staat Jeroen natuurlijk te knallen op de loopband. Zo, hoe is hij? Ja, dat is heel goed. Ja, gaat lekker. Wie heb je aan je zijde, Jeroen, op dit moment? Ja, nou, eigenlijk ja, de beste radio DJ bijna naar jou voor Nederland. En tegenover me, ja, vertel zelf. Ja, ik ben Sophie, ik ben collega bij Talpa. Nou, wat goed, gezellig. Ja, Sophie, ik zie natuurlijk alleen je lokken, zeg maar, op de loopband. Dus ik herken je niet meteen. Hoe gaat-ie, Sophie? Ja, gaat prima. Heel veel respect voor Jeroen in ieder geval. Nou, wat mooi. Hey, ja, Jeroen, gisteren zei je dat je voeten er nog aardig goed aan toe zijn, hè? Dat je nog geen blaren hebt. En dat komt mede dankzij de sokkenwissels, vertelde je. Ik was even benieuwd, hoeveel paar sokken heb je de laatste paar dagen versleten? Ja, dat is niet te geloven. Nou, in ieder geval, ik heb er al een stuk of 15 paar in de wasmand gegooid. Als er geen 20 zijn, ja, echt waar. Ja, lekker man. Hartstikke goed. Hey, en als jij slaapt, voel je dan af en toe de loopband nog? Als ik eraf stap, zeker weten. Het lijkt net alsof ik heel snel loop. Ja. En ik vertelde ergens een paar dagen geleden. Ik zat op de wc en toen kwam die deur op me af. Oh, wc-deur, heel raar. Ja, precies. Dan zijn je hersenen nog zo geprikkeld van de beweging. Ik denk het, ja. Ja, fantastisch, man. Ik moet gewoon rennen. Dat moet ik doen, weet je wel. Ja, precies. Ja, ik heb nog wat berichten voor je die zijn binnengekomen in de 538-app. Ja, fantastisch. Gisteren was ik voorbij aan het Olympisch Stadion met de vrachtwagen. Ik heb hem gelijk aan de kant gezet. Ik heb een donatie gedaan. En ik vind Jeroen een geweldige kerel. Ik zeg, zet hem nog even op, kerel. Jeroen, oude roofvogel. Volhouden, jongen. Energie van Kasper, die zet je over die streep straks. Mooi man, fantastisch. Ja, zo is het. Prachtig. Ja, mooi man. Met een lach en een traan, Jeroen. En de ups en downs, fantastisch man. Ik vind het echt zo'n ongelofelijke actie. En ja, doneer alsjeblieft 538.nl/tikkie. Want daar doen we het voor de Prinses Maxima, voor de kinderen. En Jeroen, de topper op de loopband met collega's, met andere bekende Nederlanders. En fantastisch. Alles te volgen op 538TV natuurlijk. En 538.nl/run, want we keep on running. Yes, thanks, hè. Mooi man. Ik spreek je zo weer, Jeroen. Yes, hoi. Hoi. Ondertussen van het splinternieuwe album van Harry Styles. Zeg je 538, zeg je Harry Styles, zeg je American Girls. Right at home. Perfect timing. A face that knows. A perfect lighting. Cause time will show. Should try it. Those American girls you spend your life with. I've known you for ages. It's all that I've heard. My friends are in love with American girls. I've seen it in stadiums all over the world. My friends are in love with American girls. I've known you. Ja, voordat ik hier...

538. Stemmenjacht. Nieuwe ronde, nieuwe kansen, 538 Stemmenjacht. 11 uur 38 tijdens je 538 werkdag. En we verwelkomen Yara hier op het toneel van de Stemmenjacht. Yara, goedemorgen. Goedemorgen. Personeelsdag met je collega's, je bent leerkracht, je woont in Vlissingen. Klopt. Ja, en wat doen de kinderen dan deze dag? Hebben die een studiedag? Ja, ik zou het niet weten eigenlijk. Volgens mij ging er eentje naar de Efteling. Maar... Oh, kijk ook, heerlijk. De Efteling is altijd goed. Ja, precies. Hey, lieve Yara, heb je wat hulp om je heen? Of doe je dit helemaal solo? Hoe heb je het voorbereid? Mijn man. Kijk. Die gisteravond, hij werd helemaal gek. Hij heeft wel 20, 30 namen opgenoemd. En toen kwam er een top 4 uit. En die top 4 is het laatste half uur ook weer veranderd. Oh, wauw. Dus, dit is echt serieuze voorbereiding, Yara. Ja, mijn man heeft een serieuze voorbereiding gedaan. Ja, fantastisch, fantastisch. Nou, luister goed, want hier komt nog één keer je opgave. In de buurt. Ja, maar komt het in de buurt met die 40 ideeën? Yara, wie zoeken we? Volgens mijn man zou het moeten zijn Amy Rose. Amy Rose, toch uit Echte Meisje in het Jungle, volgens mij? Klopt. Winter vol liefde. Ja, jury, is het Amy Rose? Het antwoord is... fout. Helaas, pindakaas. je moet je man toch even streng toespreken nu. Ja, wie weet, als het straks iemand uit zijn lijstje is... en ik moest nu een andere zeggen, precies. Nou, we willen geen scheiding veroorzaken, zeg. We doneren 100 euro aan de 58 ochtendrun... en de Prinses Maxima, dat is natuurlijk fantastisch. En jij krijgt de troostprijs. De koffer van de postcode loterij sturen we zo snel mogelijk naar je toe. Is goed, bedankt. Mooie dag, Yara. Veel plezier, hè. Dankjewel, hetzelfde. De 58 Stemmenjacht. This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. My life. Oh yeah. The rhythm of my life. Life.

daddy, I'ma milk the cow. And forget about game, I'ma spit the truth. I won't stop till I get them in their birthday suit. So give me the rhythm and it'll be off with their clothes. Then bend over to the front and touch your toes. I left the Jag and I took the rolls. If they ain't cutting, then I put them on foot patrol. How you like me now when my pinky's valued over 300,000? Let's drink, you the one to please. Ludacris filled cups like double D. Me and us, what's more when we leave them dead? We want a lady in the street, but a freak in a bed that say, back. Usher got the voice to make your booty go. Take that, rewind it back. Ludacris got the flow to make your booty go. Take that, rewind it back. Lil Jon got the beat to make your booty go. Je vijfjaarswerkdag en yeah! De 538, ochtendrun. Help Jeroen naar de 538 kilometer. Ja, een ongekende buitenmenselijke prestatie wordt hier neergezet in de 538 Live Stage. Richting die 538 ochtendrun. We zijn de dagen aan het aftellen tot het magische evenement in het Olympisch Stadion in Amsterdam. En Jeroen de sponsorloper op weg naar die 538 kilometer. En Jeroen heeft gezelschap van onze Jelte. Jongens, hoe gaat-ie? Ja, heerlijk. Jelte zegt net opkomende start. Ja. Fris als een hoentje. Het gaat nu nog hartstikke goed, jongens. Ik heb er misschien 300 meter op zitten nu. Ja, precies. Gaat nu nog super. Nou, Jelte, als ik jou wel eens tegenkom op een festival, weet ik, jouw uithoudingsvermogen is buitengewoon goed. Ja, dat heeft dan ook met andere dingen te maken misschien, maar... Maar Jeroen is echt waanzinnig bezig, jongens. Het is zo ongelooflijk knap. Niet normaal. Nee. Fantastische tussenstand natuurlijk, door de zus van Jeroen bekendgemaakt vanmorgen. En via 538.nl/tikkie kun je doneren. En alle kleine beetjes, die helpen. Echt fantastisch dat jullie dat doen. Dikke high five en een knuffel voor Jeroen. Dat hebt Ingrid met een hartje erbij. Debbie die zegt toi, toi, toi, toi, toi voor Jeroen. Die man verdient een standbeeld. Er wordt zelfs geopperd om een straat naar je te vernoemen, Jeroen. Ah, ik ben geen hater. Nee, maar een standbeeld zou wel goed zijn. Dan sta je eindelijk een keer stil, man. Ja, ja, heerlijk. Dan ben ik het zelf. Ja, ook een mooi berichtje van Marco, wat net is ingesproken in de app. Opzij, opzij, opzij. Mijn plaats, mijn blijf, plaats. Want Jeroentje hebt ongelofelijk kast. Ah, ja, mooi man, ja, mooi. Ga zo door. Doe je best man, fantastisch. Richting de 538 ochtendrun. Jelte op de loopband met yes. Jeroen. En je volgt het allemaal via 538 TV live. En natuurlijk ook via 538.nl. Kun je gewoon lekker de hele dag meekijken. Hier zijn Jizo en Zane. Eyes closed op 538. Time is standing still and I don't wanna leave you lips. Tracing my body with your fingertips. I know what you're feeling and I know you wanna say it. Say it. I do too, but we gotta be patient. Tunnel vision, every second let you with me. No, I don't care what anybody says, just kiss me.

Yes, eindelijk een andere auto gekocht. Maar wacht eens even. Volgens mij is het ook het moment om een nieuwe autoverzekering te nemen. Dat kost vast minder tijd dan die auto uitzoeken. En hoeveel kunnen we dan besparen? Twijfel niet langer over dat stemmetje in je hoofd. Ga even independeren. Want in 3 minuten vind je de beste deal voor je nieuwe auto. Vergelijk je autoverzekering op independer.nl. Ook lekker bij Plus. 400 gram aardbeien, nu voor maar 2,99.